Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 kwietnia i 21. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Donald Tusk już po przesłuchaniu w warszawskiej prokuraturze. Jego zdaniem cała sprawa ma charakter wybitnie polityczny. Lekarze alarmują, w Polsce dramatycznie brakuje kardiologów i kardiochirurgów dziecięcych. Ukraina jest zadowolona z werdyktu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie krymskich Tatarów. Po ponad 8 godzinach wieczorem zakończyło się przesłuchanie byłego premiera Polski, a obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej. Donald Tusk odpowiadał na pytania śledczych z warszawskiej prokuratury okręgowej. Zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym współpracy służby kontrwywiadu wojskowego z rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa. Przed budynkiem prokuratury jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co mówił Donald Tusk o tym przesłuchaniu? Były premier rozmawiał z nami dziennikarzami tylko kilka minut. Nie mógł niestety ze względu na tajemnicę śledztwa ujawnić szczegółów przesłuchania. Nie można w żaden sposób naruszać tajemnicy śledztwa. Sprawa dotyczy bardzo poważnych kwestii, więc muszę pozostać dyskretny. Nie mogę narzekać na gościnność prokuratury. Dostałem kawę i herbatę, wodę. Tyle, co mogę powiedzieć na temat samego przesłuchania. Donald Tusk podtrzymał też swoją wcześniejszą wypowiedź, że dla niego cała ta sprawa ma polityczny charakter. Dodał również, że proponował śledczym przesłuchanie w Brukseli, ale nie było to możliwe. Przyznał, że na razie nie widzi potrzeby skorzystania z immunitetu, który go ochrania. Były premier zdradził nam również, że jeszcze zostanie w Warszawie, spotka się ze znajomymi i dopiero potem wróci do Gdańska, skąd poleci do Brukseli. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez członków kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego wskutek podjęcia współpracy ze służbą obcego państwa bez wymaganej zgody prezesa Rady Ministrów. Grozi za to do 3 lat więzienia. Zarzuty postawiono do tej pory byłym szefom SKW. Jakie to zarzuty, nie ujawniono. Według Gazety Wyborczej Donald Tusk zgodził się na podjęcie współpracy z Rosjanami, natomiast nie konsultował tego z Ministerstwem Obrony Narodowej, czego wymaga ustawa. W serwisie Trójki kolejne tematy. W Polsce dramatycznie brakuje kardiologów i kardiochirurgów dziecięcych, alarmowali lekarze podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia. Co roku w naszym kraju rodzi się 3,5 tysiąca dzieci z wadami serca. 1/3 z nich wymaga natychmiastowej operacji już w pierwszych dniach życia. Profesor Bogdan Maruszewski, Centrum Zdrowia Dziecka. W kardiochirurgii dziecięcej nie brakuje sal operacyjnych, nie brakuje sprzętu, ale mamy w Polsce 31 kardiochirurgów dziecięcych, specjalistów. Z tego, jeśli popatrzeć, kto z tego grona za 5 lat będzie w stanie wykonać wszystkie niezbędne operacje, to jest 7 osób. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówi o możliwych sposobach rozwiązania tego problemu. Zarówno zmiana programu specjalizacji, jak i wprowadzenie umiejętności, wąskich umiejętności dla lekarzy specjalistów, na przykład pediatrów, którzy mogliby wykonywać pewne rodzaje zabiegów, niekoniecznie będą specjalistami w danej dziedzinie. To jest właściwy kierunek, który chcemy z całą determinacją wprowadzać. A kolejnym problemem jest rosnąca liczba pacjentów dorosłych i dorastających po różnego rodzaju operacjach wrodzonych wad serca. To jest już nawet 100 tysięcy osób i ta grupa potrzebuje zorganizowanego systemu specjalistycznej opieki medycznej. Ukraińskie władze są zadowolone ze wstępnego werdyktu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, werdyktu dotyczącego dyskryminacji Tatarów na Krymie. Władze w Kijowie oskarżyły o to Rosję, która anektowała półwysep. Było także oskarżenie o wspieranie terroryzmu w Donbasie, ale w tej sprawie sędziowie każą czekać na decyzję. Paweł Buszko. Ukraińskie władze chciały, aby Trybunał w Hadze w trybie przyspieszonym nakazał Moskwie zaprzestanie wspierania nielegalnych uzbrojonych grup oraz powstrzymanie etnicznej dyskryminacji na Krymie. Sędziowie Trybunału jedynie w sprawie Tatarów krymskich wydali przyspieszoną decyzję i nakazali, aby Kreml m.in. przywrócił działalność krymsko-tatarskiego Medżlisu. I choć w sprawie oskarżenia o wspieranie terroryzmu Trybunał wstrzymał się od przyspieszonej decyzji, to jednak uznał, że będzie się nim zajmował w zwyczajnym trybie. To pozytywna wiadomość, komentowała werdykt ukraińska wiceminister spraw zagranicznych Ołena Zerkal. Rosjanie chcieli, aby Trybunał w ogóle odrzucił nasze oskarżenia i nie wydawał wyroku, dlatego jest to dla nas zwycięstwo. Zadowolenie z decyzji haskiego Trybunału wyraził też prezydent Petro Poroszenko. Uznanie jurysdykcji Trybunału w Hadze w sprawie ukraińskich oskarżeń skomentował też szef krymsko-tatarskiego Medżlisu. Refat Czubarow napisał, że jest to pierwszy krok do tego, by w przyszłości utworzono Międzynarodowy Trybunał do Spraw Rosyjskich Zbrodni. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A zdaniem wielu komentatorów ostateczny wyrok Trybunału może zapaść dopiero za kilka lat. 5 minut po 21 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotowała je Monika Słukowska. Zostały tylko dwa miejsca w półfinałach i cztery drużyny, które mają na nie ochotę. Przed wielkim wyzwaniem Barcelona, która jednak już raz w tej edycji Ligi Mistrzów w magiczny niemal sposób odrobiła gigantyczne straty w rewanżu. Juventus wyciągnął jednak na pewno wnioski z tamtej porażki PSG i postara się nie roztrwonić dziś zaliczki z pierwszego wygranego 3-0 meczu. Na razie w tym spotkaniu po 17 minutach bezbramkowy remis. W dobrej sytuacji jest Monako, które pierwszy wyjazdowy mecz z Borussią wygrało 3-2. Dziś gra u siebie, a drużyna z Dortmundu podkreślała, że to nie koniec walki. Na razie jednak ma coraz bardziej pod górkę, bo Monako prowadzi u siebie po 15 minutach 1-0. Tymczasem komisja dyscyplinarna UEFA ukarała Olympique Lyon i Beşiktaş Stambuł wykluczeniem z europejskich pucharów na najbliższy sezon, w którym do nich się zakwalifikują. Kara została jednak zawieszona na 2 lata. To efekt wydarzeń podczas meczu Ligi Europy, który w Lyonie rozpoczął się z 45-minutowym opóźnieniem po tym, jak fani miejscowej drużyny wbiegli na boisko, aby chronić się przed petardami rzucanymi przez kibiców Beşiktaşu. Poza tym oba kluby muszą zapłacić po 100 tysięcy euro grzywny. Zaksa Kędzierzyn-Koźle blisko kolejnego Mistrzostwa Polski. W pierwszym spotkaniu finałowym Plus Ligi Siatkarzy pokonała PGS Krebełchatów 3-0 i w rewanżu, który rozegra na swoim terenie, potrzebuje tylko 2 wygranych setów do obrony tytułu. Tylko 2 setów potrzebuje dziś także Chemik Police, by po raz kolejny wygrać Mistrzostwo Polski Siatkarek. Trwa rewanżowy mecz z Grotem Budowlanym i Łódź. Na razie Chemik wykonał pierwszy krok i wygrał pierwszy set 25-17. Brązowe medale Orlen Ligi wywalczyły siatkarki Developresu z KRS Rzeszów. Tymczasem trener reprezentacji naszych siatkarzy Ferdinando De Giorgi wybrał 21 zawodników do kadry, która zagra w Lidze Światowej. Na liście brakuje m.in. kontuzjowanego Mateusza Miki i Marcina Możdżonka. Jest tylko jeden zawodnik spoza polskiej ligi, a jest nim Michał Kubiak. Na liście środkowych znalazł się m.in. Andrzej Wrona, który dziś przedłużył kontrakt z Oniko AZS Politechniką Warszawską na kolejne 2 lata. Monika Soćko zajmuje 3 miejsce po 8 rundach szachowych Mistrzostw Europy, które rozbywają się w Rydze. Polka ma 6 punktów, podobnie jak 3 inne szachistki, a przed nią są Gruzinka i Rosjanka. Obie mają po 6,5 punkta. Jutro prawie w całej Polsce słonecznie, ale zimno, bo maksymalnie 9 stopni w Bydgoszczy, w Krakowie 5, w Zakopanem tylko stopień powyżej zera, a ta noc z mrozem prawie wszędzie, od minus 1 stopnia we Wrocławiu do minus 5 w Suwałkach, na południu Polski jeszcze opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Górny. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Klub Trójki, Grzegorz Górny, witam Państwa serdecznie. Dziś rozmawiać będziemy o gatunku literackim, który w Polsce stanowi wyjątkowe zjawisko. I żeby wprowadzić nas w klimat poruszanej tematyki, chciałbym, żebyśmy wysłuchali fragmentu muzycznego, który zapewne jest Państwu bardzo dobrze znany. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był oczywiście Ryszard Strauss, chociaż w większości ludzi dzisiaj bardziej się kojarzy to z filmem Stanleya Kubricka 2001, Odyseja kosmiczna. I właśnie rozmawiać będziemy o fantastyce naukowej. Naszymi gośćmi w studiu są Maciej Parowski, wieloletni redaktor naczelny Nowej Fantastyki, obecnie Czasu Fantastyki, pisarz science fiction. Dobry wieczór. Oraz Piotr Gociek, również pisarz science fiction i również redaktor, krytyk literacki. Dobry wieczór, dzień dobry. Panowie są z jednej strony twórcami, z drugiej obserwatorami tego zjawiska literatury science fiction w Polsce, czyli z jednej strony twórcami i też tworzywym, można powiedzieć, ponieważ często piszecie sami o sobie. W Polsce to zjawisko literackie jest dosyć wyjątkowe na tle innych krajów, ponieważ w środowisku pisarzy science fiction i fantasy jest nadreprezentacja osób o poglądach konserwatywnych, antykomunistycznych, mocno religijnych, wręcz monarchistycznych w niektórych przypadkach. I to się już datuje od czasów PRL-u. Skąd się to wzięło, że właśnie w tym środowisku pojawiła się tak duża plejada osób o takich poglądach, które różniły go od literackiego mainstreamu? Ja mam wrażenie, że fantastą mogli dojść do takiego wniosku, jakoś go zwerbalizować, ponieważ posługiwali się językiem alegorycznym. Ponieważ nie mówili w Białym Domu na rogu Jerozolimskich Nowego Światu panuje carski namiestnik wystraszony tym, czego od niego chce imperium, tylko mówili o imperium jakimś wieznym, albo o jakiejś stacji, na której jest niegodny dowódca, albo jest obcy, który ludzi przychodzi, do czegoś zmusza, a przebiera się za nieobcego. To znaczy, ich język, jaki fantastyk operuje, pozwalał im dać do zrozumienia, że są sytuacje, które dotyka jakaś opresja, w której muszą kłamać, w której pewne rzeczy muszą ukrywać. To robił Lem w groteskach, to robił Lem w dialogach. I to potem zaczęła robić młodszych od niego autorów generacja o 20 lat, ludzi, którzy urodzili się w PRL-u, albo się urodzili 2-3 lata przed powstaniem PRL-u i patrzyli własnymi oczami na to, co się dzieje i podstawowe wydarzenia, w jakich uczestniczyli, na przykład marzec 1968 roku, albo poruszenie rodziców w październiku 1956 roku, albo to, że w stoczni do ludzi strzelano, albo to, że wręcz latały tam helikoptery na stocznią i do ludzi strzelały, to się nijak nie przebija do literatury, do sztuki. Natomiast to może się przyśnić. A sny można opowiedzieć. I trudniej być niecenzuralnym, trudniej, żeby ser był niecenzuralny. I fantaści nie widzieli innej Polski niż wszyscy inni, ale mieli języki, żeby opowiedzieć o tym, co im się przytrafiło. A czy jakiś wpływ na to miało także wykształcenie? Bo to ciekawe, że większość jednak pisarzy ma wykształcenie humanistyczne, a wśród pisarzy science fiction dominują ludzie z wykształceniem technicznym, raczej po politechnice niż po uniwersytetach. A to jest bardzo ciekawa druga noga do tego, o czym mówił przed chwilą Maciej. Chociaż ja bym tu jeszcze wciągnął do tego jeden rodzaj pisania, bo jak tak sobie przypominam, najciekawsze rzeczy, takie najbardziej satysfakcjonujące, odkrywcze, jeśli idzie o kontestowanie ustroju poprzez pisanie, to ja bym wskazał na poetów i na fantastów właśnie. Rockmanów też. Poeci dlaczego? Dlatego, że poezja, dobra poezja zawsze wychodzi, to zawsze jest ten element budowania na ramionach poprzedników. Jak ktoś się czuje duchowym spadkobiercą Mickiewicza, no to nie będzie się pchał do tego, żeby być przybranym synem towarzyszki Brysty Gierowej. I poeci bardzo pięknie potrafili, jak to mówił Józef Brodski, odrywać się od przeciwnika i tworzyć nie tylko własne światy, ale też wynajdywać własny poetycki język, którym bardzo bardzo ostro potrafili rzeczywistość komentować i bardzo dużo tej poezji przetrwało. Fantaści, i tutaj dochodzimy do ciekawego paradoksu. Przecież dużą częścią tej komunistycznej ideologii świetlanej przyszłości był zachwyt technologią, która miała być lepsza, która miała nasze ludzkie słabości wyeliminować. Inżynierowie, no to mieli być ci, którzy ten nowy, lepszy ustrój zaniosą na kraj świata, w niedostępne pustynie, góry, na obce planety i tak dalej. Tymczasem okazało się, że właśnie ci inżynierowie, ci, którzy konstruowali bomby atomowe, ci, którzy czytali niedostępne niekiedy, a właściwie bardzo często niedostępne w bloku wschodnim prace swoich kolegów po fachu zza żelaznej kurtyny, oni się okazali impregnowani na propagandę. Tak? Oni nie studiowali właśnie filologii, filozofii, tego wszystkiego, co było przesiąknięte językiem marksizmu, leninizmu. Oni zostali przy liczbach i jak się okazało, potrafili bardzo trzeźwy osąd zachować rzeczywistości. I myślę, że nie bez powodu, jak patrzymy sobie na najciekawsze rzeczy, które zaczęły się dziać po Lemie w polskiej fantastyce, to zadziwiająco często zauważamy, że właśnie a to fizyk jak Janusz Zajdel, a to socjolog jak Edmund Wnuk Lipiński na przykład. Nie? I moglibyśmy tak jeszcze długo wymieniać. A to elektryk jak pan Maciej Parowski. Ten energetyk jądrowy jak Marek Oramus. Chyba geodeta jak Wiktor Żwikiewicz, inżynier budowlany jak Marek Braniewski. Z tą politechniką, z tą inżynierą to jest jeszcze coś takiego, że w każdym razie w środowisku, do którym ja się obracałem, w rodzicach mojego pokolenia, był taki lęk, że człowiek pójdzie na uniwerek i go przekabacą. I będzie czerwony. I będzie komunistą. Jak pójdzie na dziennikarstwo, będzie musiał kłamać. Oczywiście, że będzie musiał kłamać, prawda? A jak będzie inżynierem, to nie będzie musiał. To będzie miał suwak, będzie miał suwmiarkę, będzie miał maszynę, będzie miał napięcie, dotężenie. To się da pomierzyć. Będzie miał konstrukcję mostu, który musi mieć określoną konsystencję i wartość. Czyli rozumiem, że dzieci z tego pokolenia Połakowskiego chętnie szły na politechnikę, bo nie musiały iść na kompromisy z systemem daleko idące. Zapowiadało się, że jeśli dokonają tego wyboru, to nie będą musiały kłamać. A trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Science fiction, którą uprawiał Lem i którą częściowo myśmy uprawiali, płynęła z autentycznego zachwytu techniką. Przecież myśmy wierzyli w rakiety. Myśmy wierzyli w kosmos. Zaciekli antykomuniści, podziwiali Rosjan za Sputnik. To była autentyczna fascynacja. To się wydawało przyszłością ludzkości. Tylko jest coś takiego, że inżynier, który za długo przebywa w swoim metier, chce być zdehumanizowany. Szuka jak nie Boga, to idei, to religii, to humanizmu. I inżynierowie nie byli zaindoktrynowani kminą komunistyczną i szukali po swojemu, szukali w innych książkach. Zajdel się tym szczycił, że i humanista nie zrozumie jego fizyki, a on usiądzie do książki i zrozumie humanizm tamtego. I to się okazało potem, że ci inżynierowie zaczęli robić prozę humanistyczną, że to inżynierstwo wymknęło się im z rąk. I u mnie w fantastyce zaczęła się po roku 82 fantastyka, ja to nazywam nowego paradygmatu, jakieś holizmy, jakieś azjatyckie spojrzenie na panteistyczne na materię. To się wzięło z tego, że fizyka ówczesna nie udzielała odpowiedzi na wszystkie pytania. To była ta fizyka nowego paradygmatu, że nastąpiło w pewnym momencie w latach 80. również odrzucenie technologii, odkrycie kina nowej przygody, które się fascynowało zupełnie irracjonalnymi rzeczami. I ta fantastyka w którymś tam planów u Zajdla i fantastyki socjologicznej Oramusa, Wnuka, moim, Żwikiewicza, antykomunistyczna, prawicowa, odkrywała nowe lądy. Nowe lądy, nowe definicje przestrzeni, nowe definicje duszy, nowe definicje materii. To był ten holizm. To było poruszające, że myśmy nie byli świadomymi wojownikami antykomunistycznymi. Myśmy poszukiwali na różnych obszarach, a komuniści drapali się w głowę, czy tam jak się szuka, to jest dobrze, czy źle, czy to jest przeciw Marksowi, czy jest obok Marksa. A jednocześnie to miała miejsce bardzo ważna rzecz, bo w tym momencie, kiedy skończyła się dekada lat 70., kiedy zaczęła ukazywać się fantastyka i to nowe pokolenie, nawet parę generacji, które przecież Maciek wyliczał w swoich pracach krytycznych, zaczęło się zabierać za pisanie, to też fantastyka trochę zaczęła pełnić inną rolę po stanie wojennym. To znaczy stała się trochę dla wielu młodych ludzi czymś podobnym do tego, jak pisanie punkowych piosenek albo buntowniczych wierszy, to znaczy jakimś takim wyrazem ekspresji swojego przeciwu wobec rzeczywistości. I tę rolę przez dobrą dekadę, myślę, może nawet trochę więcej, do połowy lat 90. spora część takiej młodej fantastyki pełniła. Potem to odeszło, no bo jak się zmieniła sytuacja, no to można było już swoje niezadowolenie okazywać w zupełnie inny sposób. To, tak jak Robert Ekieli wspomina, że przecież dzisiaj też z kolei poezja utraciła dużą część tej swojej buntowniczości, na rzecz czego? Na rzecz hip-hopu. Hip-hop przejął te emocje. Ci młodzi ludzie, którzy kiedyś by przynieśli do Politechnika czy do Radaru swoje wiersze, w których buntują się na rzeczywistość, dzisiaj łapią za mikrofon, gdzieś tam próbują skraczować coś, próbują rapować i tak dalej. To się po prostu zmienia. I teraz to pokolenie, które wchodziło w pisanie w latach 80., oczywiście buntowało się przeciwko temu, co ich doskwierało. Doskwierała ich ta rzeczywistość, która ich otaczała, ta smutna Polska po stanie wojennym. I to był taki krzyk sprzeciwu, który jednak mimo wszystko, mimo tych wszystkich holistycznych poszukiwań, mimo prób odkrywania nowych dróg, no to on musiał być siłą rzeczy antykomunistyczny. I teraz myślę, że wielu z tych, którzy wtedy ten krzyk z siebie wydobywali, dzisiaj są już dojrzałymi, ukształtowanymi pisarzami o takich, a nie innych poglądach, to oni wtedy ten krzyk z siebie wydając wcale nie wiedzieli jeszcze, że oni są jakimiś konserwatystami albo fundamentalistami. Oni albo że są falą. Tak, też nie wiedzieli. Po prostu krzyczeli o tym, co ich bolało. To jest jeszcze jedna sprawa. Maciej Parowski. Grzesiu i Piotrze, bo tak. 82 rok, stan wojenny, jest wyż demograficzny, dostajemy pismo, powstaje ruch klubowy, wylewa się na Polskę jeszcze najpierw na kasetach, potem w kinach, kino nowej przygody, jest wideo, mówi się o nowym paradygmacie i ci ludzie naraz grają na parunastu fortepianach. My mówimy, że fantaści się zorientowali, że źle, fantastyka antykomunistyczna, socjologiczna, antytotalitarna. Okej, okay, ale to był Zajdel, Oramus, wnuk Lipiński, to się wszystko ukazało przed stanem wojennym, albo tuż po. Wszystko zostało napisane wcześniej. I potem się wylało, potem stoimy wobec nowej sytuacji i właściwie napisać jeszcze jedną nowelkę antytotalitarną o niedobrym do przywódcy, którego podłości ujawniamy, o niegodnym systemie, do którego się dogrzebujemy, że jest fałszywy. To już było passé. Pojawiały się takie próby, tak, ale były coraz gorsze. One nie wychodziły, ponieważ to zostało... Po 16 miesiącach karnawału Solidarności, po czołgach na ulicach, wszystko już było oczywiste. Już pewne wyrazy przestały być tabu, już było wiadomo, że społeczeństwo nie chce i wiadomo, że było, że musi, bo władza puszczała oko, lepiej żebyśmy to byli chłopcy w polskich czołgach niż junacy w sowieckich, prawda? I wtedy zaczęły się różne inne poszukiwania. Ja to wynotowałem. Zaczęła się właśnie ta fantastyka oniryczna, fantastyka w stylu punk, fantastyka postmodernistyczna, gdzie się opowiada różne rzeczy, odsyłając do innych rzeczy. Zaczęła się fantasy, przecież Sapkowski się pojawił w 86 roku. Zjawiła się fantastyka religijna, to jest Janusz Cyran 88 i fantastyka alternatywna 89, gdzie już prawie jak cenzury nie ma, jakiej nie ma, to jest w ogóle hulaj dusza, można wziąć polską historię i przestać udawać, że wkroczenie Rosjan do Polski w 45-4 jest punktem omega polskiej historii. Można było w ogóle wymyślić świat, w którym nie ma Sowietów. I to była kontynuacja tamtej pracy antykomunistycznej i buntowniczej i konserwatywnej, tylko już robiona z innego poziomu. Ale to wszystko, ja nie wolno mi tego powiedzieć, ale powiem tylko tyle, że mieliśmy ten nakład 100 i 150 tysięcy, a teraz mamy 10 razy mniej. Ja nie powiedziałem, nie, prawda? No. Wtedy nas tyle było. Dla tych ludzi ale wtedy w ogóle nakłady książek były zupełnie nas inne. Nas wszystkich było dużo i to doświadczenie zbiorowe, jakim było odkrywanie, że PRL jest krajem nie dla ludzi, w dużo większej liczbie głów kiełkowało. I te głowy miały swoje kluby, swoje pismo, swoich autorów i się wyłonili ci wszyscy wielcy gwiazdorzy fantastyki. A ja dodam jeszcze, że w tych klubach, w tym ruchu, bo pamiętam to znakomicie, bo przecież też byłem częścią tego ruchu, jeździłem na konwenty, byłem jednym z organizatorów klubów miłośników fantastyki i bardzo dobrze pamiętam, że w tych klubach większość tych, którzy tam przychodzili i czytali, nie mówię tu o licealistach, tylko o naszych trochę starszych kolegach, którzy wydawali fanziny, byli prezesami, wiceprezesami, organizowali konwenty, to też była inteligencja techniczna. To byli właśnie ludzie, którzy nawet czasem mieli z nami problem, bo myśmy patrzyli na niektóre książki i mówili, nas to już nie interesuje, bo byśmy właśnie woleli fantasy albo onirycznie, a oni chemia, fizyka, podróże międzygwiezdne, prawda, i tak dalej. Ale jak czytam teksty krytyczno-literackie waszego środowiska, to spotykam się z taką dosyć paradoksalną tezą, bo wydawać by się mogło, że fantastyka naukowa jest oderwana od rzeczywistości. Gdzieś się akcja dzieje w kosmosie, na jakiejś planecie, gdzieś w przyszłości. A tymczasem w tych recenzjach, omówieniach pojawia się stale ten sam motyw, że ta fantastyka była bliżej realnego życia i w PRL-u i nawet na początku III RP niż literatura głównego nurtu, niż proza współczesna. Czy rzeczywiście tak jest, że w obliczu abdykacji prozy z dokumentowania rzeczywistości, tak, że ta proza już nie jest tym zwierciadłem, które przebiega się po gościńcu, że tą rolę w jakimś sensie też zaczęła przyjmować, no, paradoksalnie, fantastyka naukowa. To się zgadza. W ogóle popkultura zaczęła wyrażać kulturę, ponieważ kultura to opisywał przemiany prozy bodajże Ortega i Gasset. I on mówił, że ginie bohater, ginie chwila, ginie spisek, że emocja zamiast sytuacji, chwila zamiast procesu, forma zamiast treści. Natomiast treść uciekła do kryminału, do komiksu i do fantastyki. I teraz tak, jeśli żyjemy w społeczeństwie podbitym, moje pokolenie spędziło 44 lata, 3 lata w tym, byłem niewolnikiem. Nie miałem 15 lat, kiedy byłem tego, troszeczkę miałem więcej lat. No i potem zaczęło mi się śnić, że jestem niewolnikiem. Po wizycie w cenzurze, gdzie mi pół numeru cenzurowali, mi się śniło, że wysadzam cenzurę. No jak ja mam to opisać? Jak ja mam opisać to, że od ojca się dowiaduje o Katyniu, o Pileckim, o tym nie można powiedzieć. Natomiast można skonstruować sytuację. Człowieka zmuszonego do milczenia. Człowieka zmuszonego do kłamstwa. Człowiek, który się orientuje, że ma nad sobą szklany sufit i że ludzie, którzy byli jego nauczycielami, są niegodnymi. No można napisać tak jak Andrzejewski, Ciemności chodzą ziemię, o tym Torkłem Madzie, który on wymierza przy końcu policzek, bo się orientuje, że został wpuszczony. Można napisać tak jak Szczypiorski w swoim dobrym okresie. Bocheński, jak Parnicki. Przez miasto Arras, prawda? A można napisać Limes Inferior, albo Sennych Zwycięzców, jak Marek Ramos, albo co, prawda, o planecie Xi. I wszystkie podstawowe elementy doświadczenia 40-latka Anno Domini 82 sam się znajdą. Niewola, kłamstwo, bezradność, bunt, wściekłość. Można zrobić też Solidarność. Bawił się to Szulkin w kinie, bawił się w to Machulski zabawnie w Seksmisji, w kłamstwo, w przebranie, prawda? Więc to były podstawowe elementy naszego doświadczenia. I fantastyka jako język, to nie jest tak, że sobie aha, nie mogę powiedzieć, to się biorę za fantastykę. Tylko się łapał na tym, że się mu przyśnił fantastyczny pomysł, że on się z nim budzi. I to jest na temat. Jest taka piękna książka Thomasa Disha, amerykańskiego pisarza SF, krytyczna książka o science fiction, która ma taki idealnie oddający rzecz tytuł, to znaczy materia, z której stworzone są nasze marzenia. On tak określa fantastykę. No więc jak się marzyło o tym, żeby żyć w normalnym i w wolnym kraju, no to też i z takiej materii się te swoje sny lepiło. Tak być musiało. Ale zauważmy, że jesteśmy już w trzeciej dekadzie Polski po roku 89 i fantastyka często, nie mówię, że zawsze, może nawet często jest tutaj zbyt mocnym słowem, ale bywa, że dotyka takich rzeczy, których proza tak zwana mainstreamowa dotknąć nie chcę. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przecież niby wszystko teraz można powiedzieć, na każdy temat napisać książkę, a okazuje się, i tu kiedy nagrywałem program telewizyjny o antologii Przedmurze, którą Wojtek Sedeńko zebrał i wydał kilka miesięcy temu, takiej nowej polskiej socjologicznej fantastyki, Marek Ławrynowicz powiedział, że wszystkie opowiadania, które tam są, czy prawie wszystkie, to są rzeczy, to są opowiadania o rzeczach współczesnych, których nie znajduje on jednocześnie w literaturze polskiej współczesnej. O czym? O kryzysie migracyjnym, o zagrożeniu związanym z islamem, o zagrożeniu z rozwojem nowych mediów, cyfryzacją mediów społecznościowych, trudnością rozróżnienia tego, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co jest fake newsem. O możliwości bycia skolonizowanym z Amerykanów, jak u ciebie, że Amerykanie też na rozmaite sposoby. O tych wszystkich rzeczach nikt w tak zwanej literaturze mainstreamowej w tej chwili nie pisze, a to są jednocześnie rzeczy, którymi czytelnicy żyją. To jest ciekawa zagadka. Fantastyka znów tutaj spełnia ten ale czy nie wynika to z tego poniekąd z natury fantastyki naukowej, bo jak czytałem, jak ten gatunek literacki rodził się w latach 30., 40. w Stanach Zjednoczonych, to się okazywało, że jego twórcy mieli ambicje nie tyle literackie, co poznawcze, intelektualne, a często wręcz nawet dydaktyczne, tak, że chcieli do czegoś namówić, przed czymś przestrzec, postawić jakieś hipotezy. Tak jak mówiono, że chcą dać odpowiedź dziś na pytania, przed którymi ludzkość stanie jutro. I myślę, że w Polsce chyba też właśnie dominuje to nastawienie bardziej poznawcze niż takie literackie, estetyczne wśród twórców tego gatunku. Grzesiu, to zależy, jak się definiuje literackość. Jeśli literackość jest ucieczką przed cenzorem, przed politykiem, przed zagrożeniami dla życia prywatnego twórcy, przed, powiedzmy, ubóstwem, to tak. Ale literatura jest nadawaniem kształtu artystycznego, paraartystycznego doświadczeniom autora, jego pokolenia, jego poszukiwaniom, jego potrzebom, jego lękom, jego tęsknotom. No, jeśli się żyje w społeczeństwie, które jest poddane różnym zagrożeniom, różnym niebezpieczeństwom, to cóż, o czym, że można opowiadać, jeśli nie o tym? Nigdy o tym nie zapomniał kryminał, nigdy nie zapominała o tym literatura przygodowa, nie zapominała o tym reportaż, chyba że się straszy za mordę w kraju. No, literatura głównego nurtu zapomniała. Jest ta ucieczka, o której pisał właśnie Ortega y Gasset, że się idzie w mglistość, w chwilę, w moment, wrażenie, a nie w słowo, teoria spiskowa jest u nas ośmieszona. Podczas gdy każda dziedzina ludzkiego życia obfituje spiski handlowców przeciwko klientom, państw przeciwko państwom, nawet grupom ludnościowym przeciwko grupom, z warstwą przeciwko warstwom. I fantastyka, która jest skazana na pisanie konfliktami, starciami, walkami, tego nie unika. Jest po prostu bliżej życia. No. Czy powiedziałeś, że fantastyka się zaczęła w latach 30. No. A czy te podróże Gullivera to nie była fantastyka? Cała Anglia, Irlandia, Swifta jest tam zaklęta. Prawda? Ten Frankenstein. Pinokio pisze, pisarz Pinokio opowie się o robociku tyle, że z drewna, prawda? Opisuje swoje przypadki człowieka, który idzie... Po latach Spielberg robi film o Pinokio, czyli tak. Sztuczną inteligencję. Jest pijakiem, alkoholikiem, idzie w ciągi, wstydzi się, wyciąga się, ma okres abstynencji i znowu w to leci. To pewnie jak Pinokio, który na przemian daje się uwodzić. Ale tu ważną rzecz trzeba dopowiedzieć, bo rzeczywiście było tak, że to zjawisko takie amerykańskie science fiction, która potem skolonizowała świat, to jest zjawisko amerykańskie i ono wyrasta z magazynów groszowych lat 20., 30., z tego złotego wieku, tak zwanego science fiction. Po wojnie światowej, drugiej wojnie światowej, zaczynają się pierwsze paperbacki masowe pojawiać z powieściami science fiction. Dzieje się bardzo dużo rzeczy. Amerykanie wypracowują wtedy ten swój amerykański wielki sen. Fantastyka służy do tego, żeby opowiadać niesamowite, niezwykłe historie osadzone w nieprawdopodobnych rzeczywistościach. Czytelnicy to kochają, ale jednocześnie, jak popatrzymy sobie na to, skąd fantastyka wzięła mądrość, skąd fantastyka wzięła podejrzliwość, to już wskażemy wtedy nie na tych wielkich fantastów, poczynając od Asimowa, przez poetę Bradburego i wskazując tam kolejnych, tylko musimy pokazać tak, na Herberta George'a Wellsa, musimy pokazać na Aldousa Huxleya, musimy pokazać na George'a Orwella. Ich rola, ich pesymistyczne podejście do tego, czym jest człowiek i do czego jest zdolny i ich takie spojrzenie pod tytułem, no przyjrzyjmy się ku czemu to wszystko tak naprawdę zmierza, to jest w bardzo dużym stopniu to, dzięki czemu fantastyka jako język wypowiedzi artystycznej uzyskała swój mózg, uzyskała swoją mądrość. Jeśli chodzi o spojrzenie na życie jako walkę dobra ze złem, jako wybór dobra albo zła, to z kolei mamy Tolkiena z Władcą Pierścieni. I to są też lata 30, prawda? To, znaczy Tolkien pisał po wojnie. Szczególne spojrzenie jest też doceniane u polskich pisarzy za granicą. Kiedy byłem miesiąc temu na międzynarodowych targach książki we Frankfurcie, to okazuje się, że gwiazdami polskiej drużyny byli także przedstawiciele science fiction. Jednym z nich jest Jacek Dukaj i chciałbym, żeby zrecenzował pokrótce jego twórczość Rafał Ziemkiewicz, inny pisarz science fiction. Kiedyś takie funkcjonowało określenie poeta doctus, poeta uczony. Dzielono poetów na takich urodzonych, po prostu jak słowik, śpiewać musi i tyle, i takich, których twórczość jest bardzo przemyślana i którzy mają przekaz intelektualny do przekazania. Więc jeśli musiałbym wcisnąć w taki podział Jacka Dukaja, to mi się on właśnie kojarzy bardziej z tym zjawiskiem poeta doctus. Mimo że zaczynał bardzo młodo, jest po prostu człowiekiem, który ma bardzo intelektualne podejście do świata. W tym sensie jest następcą Stanisława Lema, jednym z chyba najbliższych jego tradycji. Nie w sensie zewnętrzności, bo nie jest tknięty tym jakimś takim obsesyjnym ateizmem zatrącającym w racjonalistyczny obskurantyzm wręcz, który, jak go moje pokolenie nazywało, u Lemozaura był taki charakterystyczny. Natomiast rzeczywiście Jacek ma tę pasję rozbierania świata na sztuki, rozumienia mechanizmów, które światem rządzą. No i do tego ma rzecz bardzo nietypową w dzisiejszych czasach, to znaczy on autentycznie lubi pisać i z tego co mówisz, lubi czytać książki szalenie długie. Te jego cegły, mogę tak powiedzieć, bo on sam żartobliwie tego określenia użył, tego cegły były tysiącstronicowe, półtora tysiąca stron sobie liczące. To jest coś w ogóle w dzisiejszych czasach niezwykle ryzykownego, no a dociera do czytelników i znajduje czytelników. Sam się zastanawiam, jak to jest, bo dzisiaj raczej wszyscy wydawcy starają się zniechęcać autorów do zbyt długich tekstów. Sugerują, żeby zamiast jednej książki tysiącstronicowej napisać trzy kolejne. Zwłaszcza w fantastyce taki model panuje, 27 tom 13 serii, dziejący się w tym samym świecie. To wynika z rynku księgarskiego, no, który tak jak wszystko przyspieszyło i po prostu książka istnieje przez miesiąc tak naprawdę. Książka jest dzisiaj bardzo krótkoterminowym towarem, więc nie opłaca się wchodzić w jakość. No, Jacek sobie wypracował taką renomę, że jakoś mu wydają te książki. Co więcej, że ktoś je kupuje, z czego się szalenie cieszę, bo to jest dowód na to, że fantastyka jest naprawdę dużo mądrzejsza niż ktokolwiek kiedykolwiek podejrzewał. No właśnie, skąd się bierze ta popularność Jacka Dukaja za granicą? Bo rzeczywiście pisze książki grube, można powiedzieć, że jest pisarzem takim polskim, arcypolskim, a jednak jakoś znajduje wielu czytelników za granicą. Piotr Gociek. Ta popularność to też jest, to ja myślę, coś, co dopiero Jacka Dukaja czeka, bo on jest przekładany, ale jeszcze nie na taką skalę, jak zasługuje, czy jak my moglibyśmy sobie tego życzyć, bo jednak póki co to te rzeczy, które Dukaja do tej pory były przekładane na inne języki, to były wydawane przez dość niszowe wydawnictwa. To jest takie zjawisko, nie ma się co obrażać. W Polsce też, jak wejdziemy do trochę lepszej księgarni, znajdziemy masę książek autorów austriackich, węgierskich, rumuńskich, które się ukazują dlatego, że gdzieś tam austriacka ambasada, albo duński Instytut Kultury, albo jakieś węgierskie ministerstwo podrzuca jakiś grant na tłumaczenie i w ten sposób po prostu promuje swoich. Sam fakt bycia przełożonym na obcy język to jeszcze nie jest, to nie oznacza, że się dociera do czytelników. Wiem, że teraz są podejścia do tego, żeby Dukaja naprawdę duży agent, nowe tłumaczenia, duże wydawnictwo na Zachodzie pokazywało. I sam jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Nie jestem tym zdziwiony, dlatego, że odnoszę wrażenie, że rynek wydawniczy, nie tylko fantastyki, rynek czytelniczy, nie tylko fantastyki poza Polską ma się dużo lepiej niż w Polsce. I myślę, że jest w wielu krajach duża otwartość na rzeczy trochę trudniejsze, bo po prostu jest otwartość na absolutnie wszystko. W bardzo wielu krajach rośnie czytelnictwo. W bardzo wielu krajach rośnie liczba książek, które są tam wydawane. No rośnie liczba gazet. W Polsce spadają nakłady, spada liczba gazet, spada liczba czytelników i dzieje się tutaj coś ewidentnie niedobrego. Ja Jacka Dukaja lubię czytać, dlatego, że lubię, jak ktoś ze mną rozmawia na poważnie. A jednocześnie go trochę czasami nie lubię czytać, bo uważam, że jednak mimo wszystko pisarz powinien czasem myśleć też o tym, żeby czytelnikowi ułatwić kontakt z własnym wnętrzem, a nie utrudnić. No to ja będę bardziej entuzjastyczny, zwłaszcza, że ja pamiętam, Dukaj u mnie debiutował. W 1989 roku przysłał, ukazało się w 90. opowiadanie Złota Galera. I to było wielkie pytanie, do dziś ludzie wszyscy pamiętają, ono było tłumaczone na parę języków. Ale to był zupełnie inny opowieść, zupełnie inny. Prawda. I on jeszcze potem napisał parę opowiadań, a potem zaczął pisać haiku na 1000 stron. Ale wiecie, skąd? Bo ktoś pyta, skąd to wie? To jest bardzo łatwa odpowiedź na to pytanie. Udzielił je Brodski, kiedy sąd spytał się, kim on jest. A on mówi, on jest poetą. A skąd to tak pan ma? Co to panu nadał? Bo tam poetą się zastanawia. Ma pan na to papiery, pyta sąd? Tak. No tak, nie należał do Związku Literatów. A on mówi, nie wiem, chyba od Boga. No więc Dukajma chyba od Boga. To jest człowiek, to jest inkarnacja Lema. On jest tak samo jak Lem myślicielem, tak samo jak Lem geniuszem. Pisał fantastykę religijną, pisał fantastykę transhumanistyczną, wypowiada się na temat seriali. Napisał opowiadanie, które jest podstawą do filmu przy Oscarowego. Tu krzywdę zrobili, dając nagrodę Czap-Czap Oscara, a nie jemu. I teraz przyszło do mnie z pocztą, umówiłem się z autorem, przysłał mi taką grubą książkę o światopoglądzie Duka, nie o jego prozie, o jego światopoglądzie. I w tej książce Duka jest rozważany paralelnie, tak żywoty równoległy, prawda, z Lemem. To jest fenomen, którego wyrzuciła ta nasza genetyczna pula. To był ten okres, kiedy nas wszystkich było dużo. Było dużo ludzi, z których można było znaleźć Dukaja. Jak nie Dukaja, to Ziemkiewicza. Jak nie Ziemkiewicza, to Goćka. Jak nie Goćka, to Kochańskiego. Było dużo dobrych autorów, się wyroili. Sobotę, Huberata. Naprawdę to był złoty okres. On był jednym z nich, on jest najlepszy. To zabawne, że Rafał Ziemkiewicz został zmuszony do mówienia o Lemie, bo ja byłem świadkiem, jak Rafał... o Lemie. Zaczął o Lemie. Jak Rafał się pokłócił z Dukajem o Lema. Zaczął mówić Ziemkiewicz źle o Lemie. Jacek się zaprotestował. Rafał się posunął dalej i Dukaj się obruszył, warknął i był spokój. Dukaj bardzo ceni Lema za mądrość. Jak Rafał mówi poeta doktus, tak, poeta uczony, to tak rzeczywiście Dukaj jest uczony. Ja czytałem jego wypowiedzi o serialu, czytałem jego wypowiedzi o transhumanizmie. On ma szeroką głowę, tak jak Lem interesuje się wszystkim. Pamiętacie, że Lem pisał o teorii literatury, o teorii fantastyki, o filozofii, wymyślił fantomatykę. Dukaj się zachowuje podobnie. Dukaj jest dzieckiem tego wspaniałego czasu, kiedy wszystkie siły i uwaga była skierowana na fantastykę. Jeszcze z tamtego czasu zachował publiczność, bo nikt nie lubi, jak go męczą, ale ja go tak ładnie męczą, jak to robi Dukaj. On się nie wdzięczy do czytelnika. Sapkowski na przykład pisze Chandlerem. Sapkowski w każdym zdaniu daje nam wspomnienia, a Jacek mówi nie. Ale dotknąłeś też ważnej właśnie rzeczy, bo to jest trochę tak, jak ze wszystkim było, co wchodziło w wolnej Polsce do tak zwanego masowego obiegu, tak? Wtedy, kiedy telewizji jeszcze nie było tyle, ile w tej chwili, kiedy wydawnictw nie było tyle jeszcze, ile w tej chwili, to ci, którzy wtedy pisali, publikowali w pismach literackich, które miały 100 czy 150 tysięcy nakładu i mieli w związku z tym setki tysięcy, jeśli nie miliony czytelników, im było łatwiej zachować popularność. Tak samo jak tym na przykład publicystom czy dziennikarzom, którzy pokazywali się w telewizji w roku 92, 3, 4, kiedy oglądało ich jeszcze nie milion ludzi, tylko 10 milionów ludzi. Przecież bardzo wielu z nich do dzisiaj z tego żyje, odcina kupony od tego. Ale Dukaj na szczęście nie odcina kuponów, tylko jest bardzo osobnym zjawiskiem. Znaczy jedyny pisarz, z którym ja go w tej chwili porównał na świecie w ogóle, to jest Neal Stephenson. Przy czym Neal Stephenson jest pisarzem słabszym, bo bardziej jednowymiarowym od Dukaja. O ile przed Jackiem Dukajem, miejmy nadzieję, wszyscy mu tego życzymy, szczyt dopiero popularności kariery międzynarodowej, to w takim punkcie dzisiaj znajduje się wspomniany już tutaj przez Macieja Parowskiego Andrzej Sapkowski. Jak byłem na wspomnianych już targach w Londynie, to on był tam gwiazdą pierwszej wielkości. Rzeczywiście występował poza tą oficjalną reprezentacją Polski na zupełnie innym poziomie, gwiazdora na swoich prawach, zaproszony przez brytyjskiego wydawcę. I chciałbym, żeby dwa słowa, no może trochę dłużej niż dwa słowa, powiedział o nim Rafał Ziemkiewicz. Ja sobie kiedyś nazwałem Andrzeja Sapkowskiego, że to jest taki Sienkiewicz wydrążony. To znaczy niewątpliwie mechanizm jego sukcesu to jest przede wszystkim to, że on jest ogromnie oczytany Sienkiewiczem, zwłaszcza, że kiedyś pamiętam taką scenę na jakimś konwencie, jak się przez dobrą godzinę z Wolskim przerzucali bardzo szczegółowymi pytaniami dotyczącymi trylogii, typu z jakiego sukna miał kaftan pod Bipięta, albo co jadł Kmicic na obiad w Częstochowie. I okazało się, że obaj są tym naładowani. Z drugiej strony no, Sapek się zwraca do pokolenia, które już Sienkiewicza nie zna. I dla nich to jest zupełna nowość. Taki język, taka fraza, ten dialog, więc myślę, że właśnie ten dialog, te obrazy, to jest wielka siła Sapkowskiego. A dlaczego pozwoliłem sobie taki przekąs, że wydrążony? No bo u Sienkiewicza była ważna treść w tym wszystkim, że Polacy są fajni, że Bóg honor ojczyzna, że wartości są warte tego, żeby im służyć. Natomiast no, Sapek jest nihilistą niestety, pomijając jego takie rzeczy, które oceniam jako świra po prostu, czyli jego fobię antyklerykalną, czy zgoła wręcz antyreligijną, no to tak naprawdę no, filozofia w tym jest taka, że nic nie warto. Warto ewentualnie być sobie wiernym, jak ten Wiedźmin, który nie wiadomo właściwie dlaczego robi to, co robi. Mówiąc krótko, język sienkiewiczowski, obraz sienkiewiczowski, bohaterowie sienkiewiczowscy, ale już tej niemodnej dzisiaj treści pozbawieni, pewnie dlatego bardziej strawne jest samo opakowanie dla współczesnego czytelnika. To Rafał Ziemkiewicz oceniał Andrzeja Sapkowskiego dosyć surowo. A jak panowie myślicie, z czego wynika ten fenomen popularności międzynarodowej Sapkowskiego? Piotr Gociek. Maciej zaraz powie, że tak jak w wypadku Dukaja, że to od Boga. Tak, wiedziałem. Ja chciałem najpierw, zanim zbliża się, zajmiemy Sapkowskim, zwrócić uwagę na jedną rzecz jednak, na ten chichot historii nieprawdopodobny. Nie pamiętam zresztą już, kto, czy to Marek Oramus, czy to Maciek Parowski, czy Rafał Ziemkiewicz w jakimś felietonie, czy recenzji kiedyś napisał, że Sapkowski wjechał do polskiej literatury na swoim języku, jak na takim jęzorze lodowca po prostu. Rzeczywiście ta jego sprawność operowania słowem była niesamowita. Ale przecież on na świecie staje się w tej chwili gwiazdą nie dlatego, że ktoś docenia język jego opowieści, no z całym szacunkiem dlatego, jak dobrze książki Sapkowskiego są napisane. A mówimy tu o prawdziwym sukcesie międzynarodowym, bo jeżeli człowiek wysiada o drugiej w nocy z samolotu w Larnace i wchodzi do księgarni na tym cypryjskim lotnisku i w tej księgarni leżą paperbacki Grishama, Stephena Kinga i Sapkowskiego, no to znaczy, że to już jest taka popularność naprawdę masowa, także w języku angielskim. Przecież Sapkowskiego zaczęto masowo, mówię tu o naprawdę dużych nakładach, tłumaczyć dlatego, że sukces odniosła gra komputerowa. To jest straszliwy chichot historii. Sapkowski był tłumaczony na czeski, na rosyjski, trochę na niemiecki, zdaje się na hiszpański i tak dalej, ale mnóstwo jest autorów, którzy w językach europejskich różnych krajów funkcjonują i cieszą się nawet sporą małojecką sławą. Drzwi do tego, żeby być naprawdę mega gwiazdą, otworzyła mu gra komputerowa. Gra komputerowa, której teraz sam Sapkowski dyskontuje powodzenie, pisząc słabą kolejną opowieść o Wiedźminie, którą był Sezon Burz. To jest naprawdę chichot historii, co nie zmienia faktu, że jeśli idzie o swój fach, czyli bawiąc uczyć i zarabiać pieniądze, to Sapkowski jest wielkim mistrzem. Maciej Parowski się nie zgadza z tą tezą. Znaczy, chichot historii polega nie na tym, że Sapkowski jest popularny dzięki grze, tylko że opakowania pudełek, jego okładki, jego książek, na których dają te logo z gry i postacie z gry, wprowadzają czytelnika w błąd, że ma do czynienia z nowelizacją, a nie z oryginalnym utworem literackim. Słuchajcie, Rafał mówił o Sienkiewiczu. No i no rzeczywiście, tak, takich bohaterów, jak oddający za ojczyznę życie, to Sapkowskiego nie ma, ale on jest pisarzem chandlerowskim. Pani Małgorzata Szpakowska, profesor, mówiła o Konradowskim. Tu Marlow, tam Marlow. To jest jednak autor chandlerowski, bo każde zdanie jest żartem. On wyznawał, tak, Konrada czytałem, ale moim mistrzem językowym jest Chandler. Ale on układa wspaniałe fabuły. Organizuje opowiadanie wokół jakiegoś konfliktu. Emocje szczytują, potem się rozładowują albo w pojedynku, albo w zabójstwie, albo w akcie miłosnym. To jest cały czas znakomicie zrobione. To są znakomite fabuły, zwłaszcza to widać w opowiadaniach. Strasznie jest bogate bestiarium bestii i imaginarium ludzkich postaw. I o czym się nie mówi, on pisze prozę postmodernistyczną. To znaczy, on daje czytelnikowi do zrozumienia, że ty i ja przeczytaliśmy to i to, i teraz się do tego odwołujemy, i teraz tym gramy, i czytasz coś i jesteś się dumny, że rozumiesz moje aluzje, że rozumiesz moje wybiegi, moje triki. I to jest po prostu znakomite. Ja powiedziałem, że dostałem książkę o Dukaju, prawda? Dostałem też parę książek o Sapkowskim. Parę książek o fantasy napisał sam Sapkowski. To nie jest tak, że my tutaj 2 minuty powiemy, na czym polega fenomen Sapkowskiego, to ktoś sobie to zanotuje i powtórzy ten fenomen. No to jest literacki cud. I przecież nie udało się zalgorytmizować Sienkiewicza, chociaż Stojowski napisał kontynuację, zdaje się, trylogii, i nie uda się zalgorytmizować Sapkowskiego, chociaż jego zalety są widoczne, on nie ukrywa. chociaż fantastyka zrobiła konkurs na opowiadanie stylu Sapkowskiego i autor, który uzyskał wyróżnienie, zyskał pobłażliwe, ale przyjazne skinienie głowy Andrzeja. Więc to są te cuda, które wyrzuciły nam lata 80. i one do dziś funkcjonują i one do dziś mają publiczność. Jakby 2,5-3 miliony młodych Polaków z Polski nie wyjechało, żeby pracować dla Irlandczyków i dla Anglików i jeszcze gdzieś indziej, to te jego nakłady, ta jego publiczność byłaby jeszcze większa. Natomiast Sapkowski jest zły na gry, ponieważ ona stwarza fałszywe wrażenie, że on jest gościem, który przełożył te biegany nie po ekranie na fabułę, a to jest jednak odwrotnie. I on się wściekł. Jest jeden Geralt, ten, którego ja napisałem. A te wszystkie inne, to są fantomy, które ścinają głowy na wirtualnych pagórkach. Mówiliście wcześniej, panowie, o tym, że na początku w tej literaturze fantastyczno-naukowej było takie zachłyśnięcie się technologią, wiara w postęp. No, Juliusz Verne był, prawda, takim emblematycznym przykładem pisarza, w którego byli wpatrzeni później się twórcy tego gatunku. Natomiast później ta wiara w postęp upadła. Raczej zaczęto się koncentrować na zagrożeniach, jakie może nieść przyszłość. Jest taka ciekawa historia w Stanach Zjednoczonych. Cliff Cartmill napisał opowiadanie Deadline o fizykach, którzy dokonują rozszczepienia jądra atomu i doprowadzają do wybuchu nuklearnego. I po publikacji FBI wpadła do wydawnictwa, zrobiono rewizję i pytano, skąd ten człowiek znał szczegóły super tajnego planu Manhattan, tak? I tak, nie bo byli... wszystko to podczas II wojny światowej miało miejsce. Tak, i oni nie byli w stanie uwierzyć, że sobie to jakiś autor fantastyki naukowej. Ale autor fantastyki naukowej opierał się na tym, co było dostępne w pismach uniwersyteckich, o czym się rozmawiało, co wisiało w powietrzu. Przetworzył i napisał. Nie musiał do żadnych tajnych projektów zaglądać. A czy jesteście w stanie, panowie, wymienić jakiś taki przykład pewnego proroctwa, które się spełniło, że jakiś polski pisarz opisał sytuację, wydarzenie, która później znalazła swój finał w rzeczywistości. To ja zacznę od czegoś bardzo drobnego i bardzo śmiesznego. Jest taki zapomniany już dzisiaj pisarz, opublikował chyba 2 czy 3 książki, Witold Zegalski się nazywa. I on w jednym ze swoich zbiorów opowiadań, bodajże Wyspa Petersena, napisał też taki cykl 2 czy 3 czy 4 opowiadań o pisarzu przyszłości, który strasznie się zmaga z kryzysem twórczym, bo w tej przyszłości automaty oceniają to, co on pisze, tam się dostaje odpowiednie nakłady w zależności od tego, jak bardzo to jest oryginalne. Nie o to chodzi w tym, co teraz mówię, tylko o to, że on opisuje przyszłość, w której on jest mieszkańcem takiego zjednoczonego kontynentu i ludność tego kontynentu posługuje się walutą Eurasu. Euroasy. O, to w 70 chyba, w którymś roku na przykład Witold Zegalski wymyślił, o czym w latach 70. Kto pamięta. Tak jest. A Seidel w Limes Inferior pokazał, że istnieje wyjście z sytuacji bez wyjścia. Mianowicie cud. On napisał w finale powieści, który bohater się orientuje, że żyje w podbitym świecie i nie ma wyjścia i system jest podporządkowany, wszystko jest podporządkowane. Zjawi się cudowna Alicja i przyciąga go do innego świata. I on to pisał chyba w czerwcu, kończył, czy w sierpniu 80 roku i w chwilę potem wybuchła Solidarność, która była cudem, który odmienił Polskę i Europę. Żeby było śmieszne, ta książka się ukazała latem 82 na gruzach Solidarności po stanie wojennym, ale przemiana była faktem i owoce tej przemiany, czyli wydawał imperium, któremu kryminolodzy dawali 100 lat jeszcze, prawda? I totalnie bez wyjścia. Pisarz fantastyczny, naukowiec, wymyśla cud, i ten cud działa. To znaczy, fantaści mieli odwagę sięgania po inne półki. Jak nie po fizyczną, to metafizyczną. Jak nie szukali w komputerze, to szukali w... A ten sam praktyk Janusz Seidel w Limes Inferior, w czasach, kiedy w całej Polsce pewnie było z 5 bankomatów, jeśli w ogóle, a o kartach kredytowych to mogli śnić chyba tylko tacy agenci jak Czempiński, wysyłani po to, żeby kraść zachodnie wynalazki na zachód, opisuje coś, co nazywał kluczem, czyli mała plastikowa prostokątna, ma karta plastikowa, na której gromadzi się punkty, za które kupuje się jedzenie, picie, kredycie za wszystko się płaci, tak? I ona jest spersonalizowana, wkłada się ją do automatu z jedzeniem po to, żeby wyjąć sobie coś do jedzenia, a z kolei na wyświetlaczu pokazuje się, ile mamy punktów. Te punkty są też różnego rodzaju, mniej więcej warte. Przypomniało mi się to, jak kilka lat temu jeden z banków zaczął reklamować taką nową usługę, że na ich karcie bankomatowej jest wyświetlacz, który pokazuje, ile masz w tej chwili pieniędzy na swoim koncie. To piękna rzecz, drobna, ciekawa. To w tej samej powieści, która była buntownicza, proroca, dająca nadzieję, demaskująca i która, mówię, ukazała się wtedy, kiedy teoretycznie Solidarność została zmiażdżona. Tylko, że takie wydarzenia jak Solidarność to jednak nie zostały zabite, tylko zostały zamrożone na chwilę. Na 8 lat. A ostatnie pytanie, tak krótko, ponieważ zmierzamy już powoli do końca. Przed czym dzisiaj najbardziej ostrzegają pisarze science fiction? Co jest... Przed sztuczną inteligencją. Myślę, że to jest nowy wielki temat. Literacki i metafizyczny jednocześnie, bo to jest coś, z czym się biorą za bary tacy myśliciele jak Fukuyama, ale z czym cały czas się zmagają zarówno autorzy groszowych z seriali, jak i autorzy powieści science fiction. Sztuczna inteligencja i to, co nas czeka. Czy ten punkt zero, którego nadejście Kurzweil, ten punkt osobliwości, kiedy będziemy mogli wpisać się do pamięci maszyny, a maszyna uzyska świadomość, czy to jest już za rogiem, to jest chyba w tej chwili największy kłopot fantastyki. Straszą i krzepią tym, o czym mówi Piotr. Natomiast straszą wprost, mówią o islamie, ale mówią też, że Amerykanie nie będą dla nas wyłącznie dobrymi wujkami, bo mogą też sięgać do naszych kieszeni. No miejmy nadzieję, że w przyszłości w tym studiu nie będą siedzieć trzy roboty i ze sobą rozmawiać, posługując się tą sztuczną inteligencją, tylko że będą siedzieć ludzie z krwi i kości, tak jak my. Dziękuję wam bardzo za te ciekawe przemyślenia. Moimi gośćmi byli dzisiaj Maciej Parowski. Do usłyszenia. I Piotr Gociek. Do usłyszenia. Pisarze, fantastyczno-naukowi, redaktorzy, krytycy literaccy. Audycję prowadził dla państwa Grzegorz Górny. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Dobranoc za tydzień. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. W